temperatury od 12 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 16 maksymalnie na Śląsku. Trójka. Program trzeci. piękne gitarowe solo. W Trójce za 25 minut 17. Dziś Światowy Dzień Kawy. Państwo świętują? Na moja kawa, kawunia kochana. Także przepychota. Także ja czwartą. Bez cukru, dużą, czarną, a jak? W kontekście kawy często mówimy o fair trade. Cóż to takiego? O tym zaraz rozmowa ze specjalistą. Zapraszam i polecam. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się za 20 minut 17, w Trójce gość, pan Zbigniew Szalbot z Fundacji Fairtrade Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dobrze mi się kojarzy kawa z Fairtrade? Myślę, że dobrze się kojarzy. Kawa to jeden z takich flagowych produktów Fairtrade, ale oczywiście no, istnieje, znaczy jakby na świecie myślę, że jest tylu kawoszy, że nie wszyscy mogą wiedzieć, czym jest Fairtrade i dlaczego w ogóle jest potrzebny. Więc tak, co to jest Fairtrade? Proszę przetłumaczyć. Dobrze. Fairtrade to tak w skrócie system, czy też może ruch, który działa na rzecz takich bardziej sprawiedliwych warunków handlu, uczciwych warunków handlu dla rolników, którzy uprawiają dla nas takie produkty jak kawa, herbata. Dzisiaj jest akurat dzień kawy, międzynarodowy w zasadzie dzień kawy, więc mówimy o kawie, ale to oczywiście chodzi nie tylko i wyłącznie o kawę. Dobrze. Problem po prostu... tak. Problem polega na tym, panie Zbigniewie, po prostu, że... No właśnie, że rolnicy, którzy uprawiają dla nas te produkty, nie otrzymują za nie godziwego wynagrodzenia. Jeśli Państwo byście śledzili ceny kawy, na przykład w 2019 roku cena kawy spadła na giełdach światowych poniżej 1 dolara. W tej chwili oscyluje praktycznie prawie w okolicach 2 dolarów za pół kilograma, czyli jest znacząco bardziej korzystna dla rolników. Ale jeszcze dwa lata temu ta cena była zupełnie inna, ponad 100% mniejsza. W związku z tym jakby to wszystko sprawia, że ludzie, którzy uprawiają kawę, nigdy nie wiedzą, czy tak naprawdę po zebraniu kawy i jej oddaniu do spółpłuczalni zarobią to, na co się umówili, czy też otrzymają zupełnie inne pieniądze, inne wynagrodzenie. Do tego wszystkiego dokłada się kryzys klimatyczny, do tego wszystkiego oczywiście też jeszcze sytuacji nie poprawia pandemia, która jest na świecie, która też dotyka rolników w krajach globalnego południa. Także tych problemów jest dużo. Ja wiem, że w ogóle każdy z nas ma wiele problemów, prawda? Jest ta pandemia. Nie, ja mam tylko trzy problemy, także nie, nie. To panie Zbigniewie, jeśli chodzi o tę kawę, bo zastanawiam się, jak po pracy zaproszę koleżankę na kawę, to nie tak, że jakoś bardzo tanio to będzie w Warszawie. Więc zastanawiam się, gdzie tu jest problem i ten łańcuch, gdzie jest przerwany. Bo z jednej strony nie trzeba być ekonomistą i wielkim menadżerem biznesu, żeby wiedzieć, że wielkie koncerny za grosze pewnie kawę kupują. Czy to znaczy, że mała kawiarnia rodzinna, która ma wpływ na to, skąd kupuje kawę, po ile, za ile, z kim się umówi, czy ma certyfikat fair trade, to jest jakaś gwarancja uczciwości? Czy takie instytucje, takie kawiarnie są również w Polsce? Pan mówi, że problemów dużo, to ja w takim razie mówię, że pytań również co niemiara. No tak. W systemie Fairtrade przede wszystkim system polega na certyfikacji. Tutaj chodzi o to, żebyśmy nie ufali tak na słowo, tylko i wyłącznie, ale żeby był jakiś sprawdzony system weryfikacji zarówno producentów kawy, bo tam też, jeśli chodzi o producentów, tam też mogą być problemy. Na przykład praca dzieci jest częstym problemem. Więc jakby to Fairtrade to jest też sposób na eliminowanie pracy dzieci, pracy niewolniczej. Dosyć powszechnej, niestety w krajach globalnego południa. I ta certyfikacja obejmuje właśnie i rolników, i tych, którzy sprowadzają kawę, i tych, i palarnie na przykład w Polsce, które tą kawę wypalają i oferują kawiarniom, czy też bezpośrednio serwują swoim klientom. No właśnie, panie Zbigniewie, bo chciałbym poruszyć ten wątek polski i jakoś to nieco pogłębić. Czy my również, taka palarnia kawy może mieć certyfikat, czy na przykład kawiarnia może mieć certyfikat i chwalić się tym, że kawę ma właśnie ze źródeł certyfikowanych? Jak to wygląda? Czy polscy rolnicy, którzy zajmują się innymi dziedzinami niż kawa, rzecz jasna, mogą również o taki certyfikat się starać? Jak to wygląda globalnie w kontekście naszym polskim, lokalnym? Ja bardzo przepraszam za te hałasy w tle, ale no niestety sąsiedzi. Jeśli chodzi w ogóle o kawiarnię, to raczej nie. Tutaj certyfikat nawet nie jest potrzebny. Natomiast certyfikat potrzebny jest palarni, czyli tej czy firmie, czy organizacji, która zajmuje się wypalaniem, przetwarzaniem sprowadzonych ziaren kawy, zazwyczaj zielonych ziaren kawy. Natomiast kawiarnia może taką certyfikowaną kawę kupić chociażby od palarni i serwować już bez żadnych dodatkowych konieczności, jakby żadnych dodatkowych problemów. Tak samo zresztą to odbywa się, że kawa, którą mamy w sklepie, sklep, który taką kawę sprowadza właśnie na przykład od jakiejś palarni, też nie musi już tutaj spełniać żadnych dodatkowych kryteriów. On po prostu kupuje gotowe opakowania kawy i oferuje klientom w sklepie. Natomiast jeśli chodzi o polskich rolników, to tutaj system Fairtrade nie obejmuje przynajmniej na razie rolników z krajów tak zwanej globalnej północy, czyli chociażby tutaj Europy, Ameryki Północnej, z tego względu, że pomimo wszystko, choć ja zdaję sobie sprawę, że mają swoje problemy, to w porównaniu z rolnikami z krajów globalnego południa naprawdę są w uprzywilejowanej pozycji. Mówimy tutaj jednak o pewnym systemie wsparcia zorganizowanego i ze strony Unii i państwa w takich krajach często jak na przykład Etiopia czy Ghana, bardzo często nie ma, jakby ze strony państwa rolnik niewiele może się spodziewać. Panie Zbigniewie, rozumiem, że temat jest wielowątkowy i można się z nim zapoznać, na przykład wchodząc i czytając na stronie internetowej fairtrade.org.pl tam szczegóły. Panu serdecznie dziękuję, pan Zbigniew Szalbot z Fundacji Fairtrade Polska. Pan się nie boi tych sąsiadów tam? Pan, oni chyba jakiś horror oglądają i zaraz przenikną do pana, mam wrażenie, przez ścianę. Oby nie, ale myślę, że pójdę ich poczęstować dobrą kawą. Pięknie się złożyło, dobrze. Uśmiech działa cuda. Ja też tak próbuję z sąsiadami, ale jeszcze na kawę nie wpadłem, dlatego tak mi słabo idzie. Chyba za kwadrans 17, a serdecznie pana pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah, but you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one day. Been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day down the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Do śpiewu gotowi start. Prawda, że pięknie śpiewali studenci UJ-u, to było tak w tamtym roku i to online, chyba każdy w domu śpiewał, później miksowali, efekt rzeczywiście cudowny. A jak będzie w tym roku? I to nie chodzi o samo śpiewanie, drodzy państwo, tylko chodzi o studia, czy będą stacjonarne, czy będą online. Jak mówią, sytuacja jest dynamiczna. Panie dyrektorze, będzie jakaś podwyżka? Proszę pana, sytuacja jest dynamiczna. Panie dyrektorze, będą zajęcia? Sytuacja jest dynamiczna. To zdanie naprawdę jest uniwersalne, można je szeroko stosować. Martyna Masztalerz przyjrzała się sytuacji, dynamicznej sytuacji studentów w tym roku. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego dostali od rektora jasną informację, mówi rzeczniczka uczelni dr Anna Modzelewska. Wsłuchując się w liczne głosy płynące ze strony społeczności akademickiej naszej uczelni, profesor Alojzy Nowak, rektor UW, postanowił o powrocie na Uniwersytecie Warszawskim do kształcenia w trybie stacjonarnym. Wielu studentów ucieszyło się więc z powrotu na uczelnię. Rektor Uniwersytetu profesor Alojzy Nowak zastrzegł jednak, wybrane zajęcia mogą być realizowane zdalnie i dlatego zdarzają się niespodzianki, na przykład na podyplomowej pedagogice. Przez całe wakacje mówiono nam, że będą po prostu te przedmioty jednak prowadzone face to face, a tu się okazuje, że najpierw w połowie wakacji dostajemy maila, że część będzie prowadzona zdalnie, a później z kolei się okazuje, no nie wiem, tydzień temu, że jednak wszystkie będą prowadzone na komputerze w formie online. Myślałem, że takie przedmioty jak na przykład emisja głosu, która jest nauczycielom bardzo potrzebna, będą prowadzone w taki rzetelny sposób, praktyczny, a nie na jakimś tam monitorze. Okazuje się, że prośbę o naukę zdalną złożył jeden ze studentów pedagogiki w imieniu wszystkich. Chyba będzie trzeba się spotkać na spotkaniu integracyjnym i wyjaśnić sobie kilka spraw. Dowiedziałam się także, że zdalnie będą uczyli się również studenci zaocznej filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Dostali taką informację na maila wczoraj. A jak wyglądają ustalenia na innych uczelniach? Uniwersytet Wrocławski zapowiada, wykłady będą u nas prowadzone w większości zdalnie, za to wszystkie ćwiczenia stacjonarnie, tłumaczy rzeczniczka uczelni Katarzyna Uczkiewicz. Chodzi nam szczególnie o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, więc tam, gdzie mamy duże roczniki i nie mamy odpowiednio dużych sal, wykłady przenoszone są w tryb zdalny. Jest to wszystko zorganizowane i zaplanowane tak, żeby zajęcia zdalne i stacjonarne ze sobą nie kolidowały. Z kolei Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zapewnia, u nas studia będą w tym roku w pełni stacjonarne, mówi Olga Kuśnieruk z biura prasowego uczelni. Oczywiście z pełnym zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych, maseczek, dezynfekcji, dystansu. No, w wypadku najbardziej licznych kierunków planowane jest podzielenie ich po prostu na mniejsze grupy. Zajrzałam do miasteczka studenckiego AGH, do którego już przyjechali pierwsi studenci. Czy nie boisz się troszkę, że za chwilę te studia znowu zamienią się w zdalne? Nie boję się, bo to nie ode mnie zależy. Czy według ciebie to wtedy będą stracone pieniądze na akademik, czy może to ma inne zalety? Przecież i tak można ze znajomym pójść do wspólnych akademików, pouczyć się razem i to zawsze jest jakaś lepsza forma nauki niż na przykład siedzieć samemu w domu i wracać. Ale żeby nie wybierać się na uczelnię na darmo, drogi studencie, lepiej sprawdzaj codziennie swoją skrzynkę mailową. Wiadomo, że razem się lepiej uczy niż pojedynkę, ale filozofia zaocznie i do tego online, to się będzie działo. Józef Niewiarowski mógłby Państwu podpowiedzieć nieco więcej pewnie na ten temat. Z 8 minut 17 słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Promise.